Utanmasanız stüdyosu sevgi mi? Roy.az saytı için. Yalçın Kampeter teklif etmiş. Yadele ömrüm benim, sen aşık yadele. Çağır görüşüne gelim, yar gel bir müşadele. Gözlerimin karesi, arzularımdan biri. Bu da sana hasret değil. Yalçın Production teklif eder. En yeni mahnıları Roy az saytından yükləyə bilərsiniz. Başkalarını neylerem?